Witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym. Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 9 marca, jest 7. Serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Do Omanu lecą kolejne samoloty po ewakuowanych z Bliskiego Wschodu Polaków. Na giełdzie w Nowym Jorku cena ropy naftowej przekroczyła $100 za baryłkę. Polscy okuliści kontra jaskra. W tym tygodniu można bezpłatnie przebadać oczy. Dwa kolejne samoloty polskich sił zbrojnych lecą do Omanu, aby przywieźć stamtąd Polaków. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że maszyny wystartowały do Maskatu kilka minut po 6:00. Do tej pory zrealizowano 38 lotów. Do krajów Bliskiego Wschodu wróciło ponad 7 tysięcy Polaków. Będą kolejne loty. W kolejnych dniach będziemy wysyłać kolejne samoloty w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności do Riyadu i Maskatu. Do tej pory preferencja była tylko dla obywateli naszego kraju. Być może będzie miejsce dla obywateli innych krajów unijnych. O czym mówił szef MSZ-u Radosław Sikorski. Konflikt na Bliskim Wschodzie powoduje wzrost cen paliw, powodem blokada przez Iran cieśniny Ormus. Na giełdzie w Nowym Jorku cena ropy naftowej przekroczyła $100 za baryłkę. Po raz pierwszy po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku Donald Trump bagatelizuje wysokie ceny ropy. Ceny kontraktów terminowych na ropę i benzynę gwałtownie wzrosły, ponieważ inwestorzy obawiają się, że wojna w Iranie doprowadzi do długotrwałych ograniczeń w przepływie ropy na całym świecie, zwłaszcza, że konflikt rozprzestrzenia się na inne kraje Bliskiego Wschodu. Donald Trump w ostatnim wpisie na portalu True Social przekonuje, że obecna zwyżka jest tylko chwilową. To krótkoterminowe wysokie ceny ropy, które gwałtownie spadną, gdy minie zagrożenie nuklearne ze strony Iranu. To bardzo niska cena za Stany Zjednoczone, świat, bezpieczeństwo i pokój, tylko głupcy myślą inaczej, podkreśla we wpisie amerykański prezydent. Cena ropy może wzrosnąć do $150 za baryłkę do końca marca, jeśli transport przez cieśninę Ormus nie zostanie wznowiony, ocenia analizująca sytuację telewizja CNN. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Jutro prezydent Karol Nawrocki ma się spotkać z premierem, ministrem obrony i prezesem Narodowego Banku Polskiego, by porozmawiać o programie Safe 0%. Zaproponowana przez prezydenta alternatywa wobec unijnego programu Safe miałaby zagwarantować 185 miliardów złotych na obronność. Pieniądze miałyby pochodzić z Narodowego Banku Polskiego. To dobre rozwiązanie, przekonuje doradca prezydenta Alin Gajadur. Na pewno program Safe to jest obciążenie na kilkadziesiąt lat. Tutaj mamy środki, które mogłyby być wykorzystane. Są bardzo duże rezerwy walutowe. W ciągu 30 miesięcy Narodowy Bank Polski wypracował zysk ponad 180 miliardów złotych, czyli tyle, ile byłaby ta pożyczka Safe. Rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda liczy, że politycy poznają szczegóły prezydenckiej propozycji. Najpierw mamy konferencję prasową, z której niczego się nie dowiadujemy. Słyszymy o jakichś pieniądzach, które prezes Glapiński znalazł w tylnej kieszeni swoich spodni, po czym dowiadujemy się, że właściwie nie wiadomo, skąd będą te pieniądze, a szczegóły poznamy we wtorek. Zobaczymy, my przyjmujemy to za dobrą monetę. Jeśli są te pieniądze, świetnie, weźmy Safe w marcu 2026 roku, a w 2027, bo wtedy dopiero prawdopodobnie będzie można skorzystać z tej propozycji prezesa Glapińskiego, i doposażmy naszą armię jeszcze za dodatkowe środki. Prezydent ma czas do 20 marca na podjęcie decyzji w sprawie ustawy wdrażającej europejski program Safe. A o 8:13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Łukasz Schreiber, poseł Prawa i Sprawiedliwości. W Stambule rozpoczyna się proces Ekrema Imamoglu, demokratycznie wybranego burmistrza tej metropolii. Imamoglu, kandydat opozycji w wyborach prezydenckich, jest postrzegany jako główny rywal prezydenta Recepa Erdoğana. Proces rusza niemal rok po aresztowaniu Imamoglu i odsunięciu go od zarządzania Stambułem. Prokuratura zażądała dla opozycjonisty 2352 lat więzienia. Oskarżyła go łącznie o 140 przestępstw, m.in. o założenie siatki korupcyjnej. Imamoglu utrzymuje, że jest niewinny, a sam proces określa nagonką tureckich władz wymierzoną w swoich oponentów. W tym tygodniu można skorzystać z bezpłatnych badań w kierunku jaskry. Wybrane placówki uczestniczą w akcji Polscy okuliści kontra jaskra. Nieleczona jaskra uszkadza nerw wzrokowy i prowadzi do ślepoty. Szacuje się, że choroba może dotyczyć 800 tysięcy osób w Polsce. Czynnikami ryzyka jest niskie ciśnienie krwi i podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe. Niektórzy chorują na jaskrę wrodzoną, jak Bartosz Radomski. jaskrę wrodzoną, która została wykryta około 3 roku życia. Problemy z oczami zaczęły się mniej więcej jak miałem 1,5 roku. Jaskra nie bierze pod uwagę wieku, płci, statusu majątkowego, statusu społecznego. Może zaatakować każdego. Listę gabinetów oraz informacje dotyczące akcji Polscy Okuliści kontra Jaskra można znaleźć na stronie tydzienjaskry.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 6:05, to czas na sport. Adam Malecki, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Władimir Władek Semiruni nie tylko na igrzyskach medale zdobywa. W Mediolanie wywalczył srebrny medal, ale także na Mistrzostwach Świata. Nasz łyżwiarz szybki dał pokaz medalowej siły i to na swoim koronnym dystansie 10 km. Na czempionacie w Herenveen zdobył brąz. W końcu mogę powiedzieć, że tak dobrze mi się jechało, po prostu nawet lepiej się czuł niż na igrzyskach. Mam już medale na wszystkich tych najważniejszych imprezach, a dalej nie mam na Pucharze Świata, to bardzo śmieszne. No ale dziękuję trenerowi, że jestem dobry, kiedy to jest potrzebne, naprawdę, dziękuję mu bardzo za to. Złoty medal wywalczył Norwek Sander Eitrem. Pozostajemy przy sportach zimowych, trwają 14. zimowe igrzyska paralimpijskie w Mediolanie Cortinie. Startują nasi Błażej Bieńko wraz z przewodnikiem Michałem Lańdą zajęli 7. miejsce w parabiatlonowym biegu na 12,5 km. W tej samej konkurencji 12. miejsce Pawła Gila z przewodnikiem Radosławem Koszykiem. Debiutująca na igrzyskach Natalia Siuba-Jarosz, nasza pani doktor radiolog, była 11. w snowboard crossie. Zawody wygrała 51-letnia francuska Cécile Hernandez. W piłce nożnej w Ekstraklasie walka trwa na całego w 24. kolejce. Motor Lublin po bezbramkowym remisie podzielił się punktami z Górnikiem Zabrze. Radomiak Radom przegrał z GKS-em Katowice 0-1. Domowe zwycięstwa Legii Warszawa z Krakowią 1-0 i Rakowa Częstochowa z Pogonią Szczecin 2-0. Wygraliśmy, bo mieliśmy 12 zawodnika, przyznał po meczu trener częstochowian Łukasz Tomczyk. Wygraliśmy to spotkanie moim zdaniem dzięki kibicom, bo od pierwszego momentu, od pierwszej minuty, od pierwszej akcji czuć było, o co gramy, takie napędzenie, energia. Ja chodzę tutaj na mecze i byłem w różnych spotkaniach i dzisiaj było to czuć. Jeśli to będzie zawsze, to będziemy o coś grali. To jest sport, w którym musisz dostawać energię z trybun. Energii nie brakuje ekipie Zagłębia Lubin, która jest liderem w tabeli. W ligach zagranicznych piękny gol w lidze portugalskiej Oskara Pietuszewskiego i remis Porto z Benficą 2-2. Gola i to pierwszego w lidze francuskiej strzelił Sebastian Szymański. Stade Rennes rozbiło Nicea 4-0, a we Włoszech w derbach Mediolanu Milan pokonał 1-0 Inter z Piotrem Zielińskim w składzie. W hokeju na lodzie poznaliśmy pierwszych półfinalistów walki o Mistrzostwo Polski. To GKS Tychy i Zagłębie Sosnowiec. Tyszanie pokonali w piątym spotkaniu 5-2 GKS KS Jastrzębie, a Gieksa z Sosnowca 6-2 ograła Polonię Bytom i w rywalizacji do 4 zwycięstw wygrała 4-1. Poniedziałek generalnie będzie słoneczny, tylko na zachodzie kraju i południowym zachodzie możliwe momenty pochmurne. Wczesnym popołudniem termometry pokażą od 10 stopni na północnym wschodzie do 17 na zachodzie i południu. Coś za coś. Nieco chmur, ale za to cieplej. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Luty to miesiąc wyprzedaży aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata z opcją przedłużenia do 10 lat lub do 1 000 000 kilometrów. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 000 zł. Wybierz samochód dla swojej firmy. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce. Żegnamy reklamy. Jest 6:09, Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. To my. Dzień dobry. Zapraszamy do Trójki. Cena ropy naftowej na światowych rynkach przekroczyła poziom $115 za baryłkę, co wkrótce przełoży się na wzrost cen paliw na stacjach. Takie są depesze, ale wiemy, że już się przekłada. To jest efekt wojny na Bliskim Wschodzie, widziany oczami mieszkańców Polski. Ale na Bliskim Wschodzie, tam na miejscu, wojna jest namacalna. Przygląda się jej Tomasz Sajewicz, z którym za chwilę się w porannej audycji połączymy. Only to be with you. YouTube w Trójce. 13 minut po godzinie 7. Łączymy się z Tomaszem Sajewiczem, który jest na północy Izraela, 30 kilometrów od granicy z Libanem. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, witam cię, witam państwa. Jak sytuacja wygląda w tym rejonie? Co tam się dzieje teraz? 9 marca. Jest bardzo niespokojny. Niestety nie mam dla państwa dobrych wiadomości, szczególnie dla mieszkańców północnej części Izraela. Dosłownie minutę temu rozległy się syreny alarmowe obwieszczające kolejny atak rakietowy, prawdopodobnie Hezbollahu. Taka sytuacja tutaj jest od północy. To już jest szósty alarm rakietowy od północy i jak mówią mieszkańcy, to jest najgorsza też sytuacja do rozpoczęcia wojny. To może świadczyć o tym, że te ataki Hezbollahu przynajmniej, być może to są też irańskie ataki, nasiliły się. Jak wygląda tutaj życie? No, życie jest takie na pół oddechu, że tak się wyrażę, dlatego że ludzie śpią w schronach. Już w tej chwili pięć razy syren alarmowych w nocy. Trudno jest budzić się i schodzić, więc po prostu ludzie przenoszą się całymi rodzinami, spędzają noc, także ja w schronach. A to są takie schrony, Tomku, publiczne czy prywatne? Tam według izraelskiego prawa każdy musi mieć w domu schron. Jest takie specjalne pomieszczenie w domu, gdzie jest mniej okien albo nie ma wręcz okien i to są zazwyczaj schrony w domach, dlatego też właśnie, nie wiem, czy państwo to słyszą. Słyszymy. Ale to właśnie jest niestety kolejny atak rakietowy. Ja muszę państwu powiedzieć, że ja jestem w bezpiecznym miejscu, tak? Ja też się nadaję właśnie w tym momencie z miejsca, który jest schronem, także proszę się nie martwić o mnie, ale niestety to właśnie jest radio na żywo. Macie państwo też trochę próbkę tego, jak tutaj się żyje. Tomku, ty od już jakiegoś czasu przebywasz w Izraelu. Przyzwyczaiłeś się do tych alarmów, do tego dźwięku? Powiem szczerze, że wydawało mi się, że się przyzwyczaiłem, ale ta częstotliwość ostatniej nocy pokazuje, że do tego się nie można przyzwyczaić, w tym sensie, że rzeczywiście jest niepokój, szczególnie jeśli tutaj moi znajomi w Jotwa, to właśnie zestrzelono dosyć niedaleko jakąś rakietę. Nie można się przyzwyczaić, jeśli widzi się rodziny z dziećmi, kiedy jest ten lęk nie o siebie, a lęk o swoich najbliższych, lęk o te pociechy, żeby nic im się nie stało, żeby też ta cała sytuacja psychologicznie nie miała większego wpływu na nich niż to jest konieczne. Ta codzienność mieszkańców północy Izraela związana z atakami, ale także to jest ciekawy rejon, prawda, Tomku? Tam mieszają się już wsie, osiedla żydowskie z arabskimi, muzułmańskimi. Dokładnie tak. I to akurat to miejsce, w którym ja się znajduję, to jest takim dobrym przykładem tego, że współistnienia, jakkolwiek by to państwo nie odbierali, to te wsie, ja tutaj przyjeżdżam do tej miejscowości Jotwat już od dłuższego czasu, wielokrotnie tutaj byłem i tutaj obok Jotwat, który jest taką historyczną miejscowością, też tutaj był obóz Józefa Flawiusza w pierwszym wieku naszej ery podczas walki z wojskami cesarza Wespazjana. Tutaj wokół są wsie arabskie i to współistnienie widać, ponieważ nie wiem, tutaj moi znajomi Izraelczycy, nie wiem, ja jeżdżą na zakupy do pobliskich wsi. Arabowie też przyjeżdżają w to miejsce, znane jest na przykład z dobrego mleka i z dobrych serów. Więc tutaj na takim poziomie życia codziennego jest, oj matko jedyna, przepraszam najmocniej. To było głośne, tak. To są blisko jakieś wybuchy ciebie? Bo... To jest żelazna kopuła, proszę państwa. I też proszę się też nie przejmować tym, dlatego że jednak większość rakiet, większość dronów jest przejmowana przez ten system zaawansowany. Izrael ma jeden z najbardziej zaawansowanych systemów obrony przeciwpowietrznej na świecie, więc to też powinno w jakiś sposób uspokajać. Też statystyka powinna uspokajać, że tutaj jednak od początku tej operacji, tej wojny de facto zginęło na pierwszego dnia jedynie rakieta irańska trafiła miejscowość przy Jerozolimie, zginęło 9 osób, a tych ataków są setki, jeśli już nie tysiące. Tomku, ty mówisz, że spokojnie, że uspokajasz, ale trudno o spokój, gdy słyszy się takie dźwięki, ja wiem, w trakcie ale radiowej relacji. Państwo zrozumcie mnie, pewnie moja mama tego słucha, więc i starałem się i państwa uspokoić, ale jak widzicie, mam dobry humor, mam w tym sensie dobry nastrój, staram się z pozytywnym, otwartym umysłem do tego wszystkiego podchodzić. No to trzeba racjonalnie, trzeba mieć też doświadczenie pracy. Ja 20 lat temu miałem tą przyjemność jednak zdobywania doświadczenia na wojnie w Iraku i wiem, gdzie jest bezpieczny, na pewno tą granicą dla nas wszystkich polskich reporterów pracujących w tego typu warunkach jest bezpieczeństwo, że nie zrobimy niczego i nie powinniśmy robić, co stanowi zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Ja w tym momencie jestem, uważam, że jestem bezpieczny. Tak, ta przyjemność oczywiście w cudzysłowie, tak byśmy ją zapisali, gdyby to było dyktando, ale nie o dyktandzie teraz, o dyktandzie później w porannej audycji, a teraz bardzo dziękujemy. Tomku, trzymaj się bezpiecznie. Tomasz Sajewicz bardzo z północy dziękuję. Izraela. Dobrego, spokojnego dnia. Who loves the sun? Who cares that it makes plants grow? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the wind? Who cares that it makes breezes? Who cares what it does since you broke my heart? Ba, ba, ba, ba. Who loves the sun? Ba, ba, ba, ba. Who loves the sun? Ba, ba, ba, ba. Not everyone. Ba, ba, ba, ba. Who loves the rain? Who cares that it makes flowers? Who cares that it makes showers since you broke my heart? Who loves the sun? Who cares that it is shining? Who cares what it does since you broke my heart? Ba, ba, ba, ba. Spodziewałem się raczej spokojnej opowieści Tomka Sajewicza, nie alarmu rakietowego. Taka jest codzienność na północy Izraela, proszę państwa, od nieco ponad tygodnia. Od ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran to rozpętało burzę na Bliskim Wschodzie. A ta piosenka, którą usłyszeliśmy przed chwilą, bo o tym w emocjach zapomniałem powiedzieć, to piosenka dnia i akurat cover, nowa interpretacja utworu The Velvet Underground, Who Loves the Sun, w tym przypadku w wykonaniu Matta Berningera i Roseanne Cash. Ten utwór będzie dziś powracał na antenie Trójki. Ta piosenka, którą usłyszymy teraz, również powraca często, ale trudno się dziwić, bo brzmi świetnie. To Spięty i Zapalenie przedrostka. Decydują się, by splunąć twarz przed rozkiem. Nie, troszek nie. Żyjesz, normalnie żyjesz sobie, co nie. Póki nie dogoni cię przedrostek nie. Sęk w tym, że jestem nieumarłym tym z wciąż żywych tych, co twierdzą, że przed słowo szczęście jak w kolejkę wepchać się. Z przedrostkiem nie, to jakoś tak nieładnie. Mili państwo, to byłoby już chamstwo i drobno chrześcijaństwo. Już na mej szyi pierwsza od śmierci malinka, już martwą do kości ma górna jedynka. Szczęśliwy. Tak powiedział Spięty. Szczęśliwy trzeba mówić nieco inaczej. To 16 miejsce ostatniego notowania listy przebojów pierwsza trójka, czyli Zapalenie przedrostka, a to notowanie, w którym znalazły się dwa utwory grupy Dżem, Dusza na miejscu drugim konkretnie i Idzie lepsze na 13. Dżemu już dziś słuchaliśmy w porannej audycji, ale jeśli mają państwo ochotę na więcej i bardziej namacalnie, to 15 marca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert grupy Dżem. Do zgarnięcia będą dla państwa zaproszenia, ale to po godzinie 10 w audycji Dobrego Dnia. Mateusz Tomaszuk będzie zaproszenia rozdawał. No, warto zostać z trójką. A o poranku wybieramy imię dla foki, która ma się urodzić w okolicy Wielkanocy. Skoro to jest focze dziecię mamy, która podryguje w rytm muzyki Roberta Planta, to może mieć na imię Plantek albo Plancia. Ja się dołączam do konkursu na wybór imienia Foczki. Proponuję, ponieważ to jest rok olimpijski, żeby to była Olimpia lub Olimp. Pozdrawiam wszystkich. Uważam, że bardzo dobrym imieniem byłoby imię Iga. Bardzo ostatnio takie popularne na całym świecie, łatwo wymawialne, dobrze rozreklamowane i uważam, że to byłoby bardzo dobre imię. Bardzo dobre imię dla Foczki i dziewczynki, ale jeśli okaże się, że to chłopiec, to wtedy co? Ig? No Ig. Chyba Ig. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie imienia dla foki córki lub syna foki trójeczki. Zapraszamy do reklamy. Chcesz przygotować bliskim Wielkanoc pełną radości? Tak. Gdy wybór jest duży, a ceny niskie, to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze Favorina. Drugi tańszy produkt 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus? Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 8,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Szukasz opon letnich do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze, nic tylko wymieniać. Znajdź opony dopasowane do twojego samochodu z wyszukiwarką opon na Allegro. Jak opony, to Allegro. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Dyskontowe asy w Netto. Teraz pomidory malinowe Luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba jedynie 26,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy. Napędź swój biznes z Mercedes-Benz. Teraz Citan, Vito i Sprinter w wyprzedaży rocznika taniej o VAT. Dopasuj ofertę do potrzeb swojego biznesu, wybierając jedną z wyjątkowych korzyści. Atrakcyjny leasing 101,9% lub dodatkową ochronę gwarancyjną, albo 4 przeglądy w cenie. A wszystko z pakietem narzędzi od Mercedes-Benz. Cyfrowe usługi MB Connect, niezawodny uptime i całodobowa pomoc mobilowan w standardzie. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Za 20 sekund będzie 7:30. To czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. Kolejne dwa wojskowe samoloty lecą do Omanu po Polaków przebywających w rejonie Bliskiego Wschodu. Dziś także ma polecieć do Maskatu samolot lotu. Do kraju wróci na pokładach tych trzech maszyn około 300 naszych rodaków. Pojutrze z kolei przewidziano transport Polaków z Bangkoku i Sri Lanki. Bliski Wschód, Daleki Wschód, teraz najdalszy Wschód. Władze australijskiego terytorium północnego alarmują, że w dotkniętym przez powódź mieście Katrin roi się od krokodyli. Zarządzono ewakuację 1000 osób. Poziom tamtejszej rzeki osiągnął niemal 20 metrów. Ratownicy walczą z czasem, ewakuując drogą lotniczą mieszkańców odciętych osad i pacjentów szpitala do placówek w Darwin. Jeśli nie chcesz mojej zguby, filmowego orła Wręcz mi luby, dziś poznamy laureatów orłów Nagród Polskiej Akademii Filmowej. Gala rozdania statuetek odbędzie się wieczorem w Teatrze Polskim w Warszawie, mówi prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński. Głosuje grupa z Akademii ponad 1000 osobowej. Głosuje zawsze powyżej 50%, a w drugiej turze jeszcze więcej. Ja zawsze o tym mówię tak. Kiedy dajemy do głosowania wszystkie filmy, to mówimy, proszę bardzo, bez osłony, tyle zrobiliśmy, to zrobiliśmy, twórcy się pod tym podpisali. A na gali wręczymy orły tym, którzy nas naprawdę do końca zachwycili. W tym roku w kategorii najlepszy film walczą Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego, Franz Kafka Agnieszki Holland, Ministranci Piotra Domalewskiego, Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej Emi Buchwald oraz Brat Macieja Sobieszczańskiego. Bo dokładnie Maciej Sobieszczański z filmem Brat. Kolejny serwis Trójco o 8. Tak, Dom Dobry, Mieszkanie na Dobrej, Ministranci, Franz Kafka, cała rodzina i dużo infrastruktury w tym filmowym konkursie. Teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Ceny ropy naftowej przebiły $100 za baryłkę i z pewnością odczują to kierowcy w Polsce. Analitycy Narodowego Banku Polskiego uspokajają jednak, że z powodu wojny na Bliskim Wschodzie Polakom nie grozi drożyzna. Mówi o tym Jacek Kotłowski, dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych w NBP. To, co się dzieje dzisiaj w Iranie, jest czynnikiem ryzyka dla inflacji, natomiast na razie mamy te wzrosty wynikające z tych bezpośrednich wydarzeń. W dłuższej perspektywie trzeba brać pod uwagę to, że jednak to jest taki klasyczny szok podażowy, który z jednej strony podbija ceny, ale z drugiej strony osłabia koniunkturę, osłabia produkcję, to z kolei działa dezinflacyjnie. Także wydaje się, że no, na dzisiaj jest jeszcze za wcześnie, żeby zmierzyć taki pełen efekt. Z najnowszych prognoz NBP wynika, że do końca 2028 roku roczna dynamika inflacji będzie wynosiła około 2,5%. W ostatnich miesiącach ceny ubezpieczenia OC były dość stabilne, a średnia składka w lutym wyniosła 643 zł. Jednak jak mówi Grzegorz Dymczyszak z rankomat.pl, ubezpieczyciele mierzą się z rosnącymi kosztami szkód, a to zwiększa presję na podwyżki. W 2025 roku zgłoszono ponad 1 000 000 szkód z OC, a ubezpieczyciele wypłacili blisko 12 miliardów złotych odszkodowań. To wyraźny wzrost rok do roku. Jeśli koszty szkód nadal będą rosły szybciej niż ceny polis, w dłuższej perspektywie podwyżki są możliwe. Widać też duże różnice regionalne. W lutym najwięcej płacili kierowcy z Wrocławia i Gdańska, a najmniej z Opola i Rzeszowa. Największym zaskoczeniem jest Poznań, który niespodziewanie wskoczył na trzecie miejsce w rankingu najdroższych pod kątem OC miast w Polsce. Średnia składka w lutym wyniosła tam 795 zł i była nawet wyższa niż w Warszawie. 39 osób, w tym 8 kobiet, zakwalifikowało się na tegoroczne kursy baców i juchasów w Małopolsce. Szkolenia cieszą się coraz większym zainteresowaniem, chętnych było więcej niż miejsc. Kurs dla baców obejmuje wykłady oraz zajęcia praktyczne. Kandydaci na juchasów przejdą staż w bacówkach na Podhalu, będą uczyć się tam m.in. opieki nad stadem i wyrobu bryndzy oraz oscypków. Dolar dziś rano kosztuje 3,71 zł, a euro 4,29. Ale taki baca to na pewno robi sobie drzemki w pracy. Dziś dzień światowy. Drzemki w pracy właśnie. Dzień, który zapowiada się w pogodzie bardzo ładnie. Jeśli wychodzą Państwo z domu teraz, to mogą Państwo poczuć pewną rześkość poranka z okolicami 0 lub 2-3 stopniami jeszcze. Ale po południu wyjście na zewnątrz będzie wywoływało po prostu uśmiech na twarzy opromienionej słońcem. Tylko proszę sprawdzić, jak głęboko należy oddychać, bo taka aura może sprzyjać nie najlepszej jakości powietrza. Za 25 minut godzina 8, w Trójce nowość to Universal Soldier. Universal Soldier. Udało się. Depesz Mode. Nowość w Trójce. Za chwilę powiemy o krakowskim dyktancie. Bo tam nie będzie Universal Soldier, ale wiele innych ciekawych sformułowań. He's 5'2 and he's 6'4. He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist and a Baptist and a Jew. I na tę propozycję też można głosować. Szczegóły na lpt.polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Świeżo stężały śryż na jeziorze Świeżno-Rzodkiew, skosz kwiczy brzuch strongmana, który... Chlubnie, chudnie, w schludnym chłudnie. To tylko niektóre fragmenty krakowskiego dyktanda w audytorium Maksimum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponad 500 osób napisało 9. dyktando krakowskie. To było w sobotę, a bohaterem tekstu zatytułowanego Genius Loci albo Fatalne Zauroczenie był początkujący student polonistyki, który poznaje życie w Krakowie. Genius Loci albo Fatalne Zauroczenie. Wrażenia? O. Bardzo się cieszę, że mogłam przyjść tutaj, wziąć udział w tym dyktandzie. Były słowa, których nie znałam. Bardzo trudne dyktando. No, wiele słów nieznajomych. Mam trójkową naklejkę, dlatego że lubię najbardziej Polski Radio Program Trzeci i tak mi się dostało. Pan ma dyktando numer 333. Tak jest. To chyba najtrudniejszy tekst, jaki był. Takiego jeszcze nie widziałem, naprawdę. Jest po prostu tak skomplikowany, tak dużo słówek i obco brzmiących. Stosował zimny chów i hartował ochoczo mój arcychimeryczny charakter. To była wielka przygoda. Nie ukrywam, że też wyzwanie. Myślę, że będzie sporo błędów niestety. Nazywam się Agnieszka Uchedzi, ale dla Polaków tylko Agnieszka. Słyszałem, że pani przyjechała z Węgier, żeby napisać to dyktando. Tak, przyjechałam jak rokrocznie, bo na wszystkich edycjach dyktanda byłam. Jest taki dowcip, że widząc tekst napisany po polsku, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, to potknął się o Tatry i zasób współgłosków to właśnie wszystko wylało się na Polskę. Dokądże to pędzisz, bajoku? Bardzo podobał mi się tekst, który nawiązywał do wielu krakowskich wyrażeń, do gwary krakowskiej. Tekst trudny? Nie tak bardzo, jak się spodziewałam. Mirosława Mycawka, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Starałam się, żeby był trudny, ale też nie, żeby na siłę utrudniać. Natomiast też istotną sprawą była historia do opowiedzenia, więc być może ta uwaga bardziej była skierowana na treść niż na formę i takie wrażenie mogło powstać, że ten tekst jest stosunkowo łatwy. Coś sprawiło szczególne trudności albo coś było zaskakujące, coś spowodowało ten uśmiech? Na pewno nowe zasady, które weszły niedawno w życie, no tutaj trzeba trochę uważać, prawda, bo jesteśmy przyzwyczajeni do innych zasad. Nie jestem pewien, czy udało się je wszystkie uchwycić, ale zobaczymy. Ja w pewnym momencie zapytałam kolegi, dlaczego w języku polskim mamy H pisane przez samo H i przez CH i po co to komu? To zawsze jakaś fajna rozrywka intelektualna i możliwość też poznania nowych zwrotów, szczególnie powiązanych z Krakowem. A z Krakowa jesteście? Studiowaliśmy tutaj i zostaliśmy już po studiach. To tekst nawiązujący do tych lat studenckich bardzo mocno, więc pewnie wzbudził wiele sentymentów. To prawda, szczególnie z kampanią wrześniową na samym końcu. Takie łamańce językowe nawet dla radiowca. Rzodkiew z koszkwi, krzepiąca i... Schludnie, chudnie... Nie, nie, jak to było, pani profesor? Chlubnie, chudnie, w schludnym chłudnie. Czyli zabawy z CH i z samym H, z małą i dużą literą. Tak, tak, i parę jeszcze innych rzeczy, które dają nam rzeczywiście tor przeszkód dla wytrwałych, cierpliwych i niezrażających się trudnościami ortografii. I nie ma takich osób, które napisałyby to dyktando bezbłędnie. A mistrzynią ortografii w 9. dyktandzie krakowskim została Zdzisława Gruzla, która popełniła błędów 16. A z uczestnikami i autorką dyktanda rozmawiał Paweł Pawlica, to znaczy z rozważającymi chyżo językowe zagwozdki i twórczynią tegoż wyzwania gaworzył Pawlica Paweł. Once you walked the ride, when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me, but to walk away, I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes. Do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, and perspective pushes through. I'll be some next man's other woman, so I can't upgrade myself again. Should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. I could say no regrets, and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me. The sky above a blaze, lonely lovers see. He walks away, the sun goes down. Chlubnie, chudnie, w schludnym chłudnie. Proszę powtórzyć. Chlubnie, chlubnie, chudnie, w, jak to było? Chlubnie, chudnie? W schludnym, chłudnie. Chłudnie. No bardzo ładnie. Ja nie chudna niestety. Rozgrzewka o poranku, rozgrzewka o poranku. To z dyktanda krakowskiego, 9 już, ale rozgrzewka przyda się przed rozmową bez uników, ta o 8.13. I chyba dziś o kandydacie na kandydata będziesz rozmawiać ze swoim gościem. Ale mam dla ciebie zagadkę, bo oczywiście nie może być inaczej niż... Po sobotniej konwencji gościem musi być ktoś z PiSu, bo już jest kandydat PiSu na premiera, Przemysław Czarnek. A mam dla ciebie zagadkę, co łączy Przemysława Czarnka z dzikami? Nie mam pojęcia. Fotowoltaika. Nie. Przemysław Czarnek mówił, że prokreacja jest podstawową funkcją rodziny i nawet dziki to wiedzą. Ale ten cytat rozwiniemy już w rozmowie bez uników z panem Łukaszem Schreiberem. Ciekawa jestem, czy on zna ten cytat dotyczący kobiet, bo jak wiadomo, Przemysław Czarnek bardzo kobiety szanuje, martwi się piekłem kobiet, które zafundował im Donald Tusk. O tym wszystkim będziemy rozmawiać o 8.13. Serdecznie zapraszam. Zapraszamy. Co ma wspólnego Przemysław Czarnek z dzikami? Nie wiem, ale zaryzykuję żart. Co ma wspólnego pan Czarnek z jeleniami? Porozę. Za 11 minut 8 czas na Kubę Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Charles and Eddie, Would I Lie to You? Rok 1975. Castro Valley. Niewielka miejscowość w pobliżu San Francisco. Trzech chłopców, kolegów z sąsiedztwa, zakłada swój pierwszy zespół Fry by Night. 13-letni Cliff i Mike są pod wielkim wpływem Black Sabbath. Z kolei dla rok młodszego Ediego całym światem jest Led Zeppelin, których udaje mu się w tym czasie zobaczyć na żywo. Fry by Night podbiją co najwyżej kilka garaży w okolicy, ale dla każdego z nich to początek drogi na całe życie. Cliff 7 lat później dołączy do zespołu o nazwie Metallica. Spędzi w nim 4 lata, aż do tragicznej śmierci w 1986 roku. Mike będzie członkiem kilku składów płynnie zmieniających nazwy, aż do wykrystalizowania się tej właściwej – Faith No More. Eddie Chacon na swoje przynajmniej 5 minut będzie musiał poczekać nieco dłużej, choć już w latach 80. próbuje swoich sił jako kompozytor muzyki soul. Jego życie odmienia przypadkowe spotkanie na stacji nowojorskiego metra. Eddie dostrzega mężczyznę niosącego płytę Marvina Gaye'a Trouble Man. Postanawia pogratulować mu świetnego gustu. Tak wywiązuje się konwersacja, która szybko przeradza się w przyjaźń i muzyczne partnerstwo. Mężczyzną niosącym płytę jest Charles Pettigrew, szkolony wokalista jazzowy o ciepłym, słodkim głosie klasycznego soulmana. Zarówno Charles, jak i Eddie starają się o kontrakt płytowy u tego samego menadżera. To, co nie udaje im się w pojedynkę, osiągają jako duet. W 1992 roku ukazuje się ich debiutancki album Duo, będący hołdem dla złotej ery soulu. Większość utworów komponuje Eddie, ale ten najważniejszy otrzymują od brytyjskiego, o dziwo, tandemu Mike Leeson i Pete Vale. Would I Lie to You podbija listy przebojów na całym świecie, ale Charles i Eddie już nie powtórzą tego sukcesu. Ich kolejny album przechodzi niezauważony, a próba reaktywacji duetu na początku lat 2000 zostaje brutalnie przerwana śmiercią Charlesa w wieku zaledwie 37 lat. Eddie nie może się z tego otrząsnąć. Do studia wróci dopiero 20 lat później, już jako bardzo dojrzały kompozytor. Piosenka do wyjaśnienia. Now there's something I can do no more.